99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2989 z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jak najszybsze dozbrojenie Ukrainy zapowiadają przywódcy państw Trójkąta Weimarskiego. Wyzwolenie Krymu może zdestabilizować reżim Putina, mówi lider Medżlisu Tatarów Krymskich. Indyjski okręt wojenny przechwycił porwany w grudniu przez somalijskich piratów bułgarski statek handlowy. Ukraina otrzyma więcej broni, uzgodnili w Berlinie przywódcy Polski, Niemiec i Francji. Broń ma być kupowana na całym świecie, zwiększona ma być jej produkcja i ma zostać powołana koalicja na rzecz rakiet dalekiego zasięgu. Wspieramy Ukrainę. Nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją, powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz. W domyśle jesteśmy gotowi zwiększyć wsparcie militarne dla Ukrainy, ale nie dążymy do eskalacji. Naszym wspólnym celem jest i pozostaje zapewnienie, że Ukraina skutecznie obroni się przed rosyjską agresją. O tym, że droga do eskalacji nie jest słuszna, mówił nawet prezydent Francji Emmanuel Macron, który jeszcze niedawno nie wykluczał wysłania żołnierzy na Ukrainę. Nasza determinacja jest zacięta, dotyczy to również naszej jedności. Trójkąt Weimarski stoi na stanowisku, że ta pomoc powinna być natychmiastowa i intensywna, dodał premier Donald Tusk. Żeby w tych trudnych czasach Trójkąt Weimarski znowu stał się formatem, który może nadawać dobre tempo dobrym sprawom. Rozmowa o wsparciu dla Ukrainy będzie kontynuowana w przyszłym tygodniu w Brukseli. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezes PiS przyznał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, że wiedział o kłopotach z walką z przestępczością i że są próby zapobieżenia temu poprzez zakup odpowiednich urządzeń. Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela z Lewicy pytał Jarosława Kaczyńskiego, czy rozmawiał o zakupie oprogramowania z koordynatorem służb specjalnych i ministrem sprawiedliwości. Była rozmowa o tym, że środowiska kryminalne stosują coraz bardziej nowoczesne technicznie metody porozumiewania się, co bardzo utrudnia walkę z nimi. W związku z tym jest potrzeba, żeby dysponować... Czy z ust pana ministra Ziobry albo pana ministra Kamińskiego padło wtedy słowo, że trzeba kupić Pegasus? Ja w ogóle nic wtedy nie wiedziałem o Pegasusie i o ile mi w tej chwili wiadomo, ale wtedy to oferentów było, zdaje się, 7. Komisja ma zbadać legalność i celowość działań operacyjnych z wykorzystaniem Pegasusa w latach 2015-2023. Wyzwolenie Krymu może zdestabilizować reżim Władimira Putina, powiedział Polskiemu Radiu przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich. Refat Czubarow przypomniał, że dziś mija 10. rocznica rosyjskiej aneksji Półwyspu. W jego ocenie stała się ona jednym z filarów propagandy kremlowskiego reżimu. Zniewolone narody z uwagą obserwują tę sytuację. Im na razie nie wystarcza sił, żeby występować przeciwko dyktatowi Moskwy. Porażka, czyli utrata Krymu, może stać się iskrą dla dezintegracji Rosji. Refat Czubarow przypomniał, że Tatarzy mieszkający na Półwyspie od początku do dziś sprzeciwiają się rosyjskiej okupacji. Indyjski okręt wojenny przechwycił porwany bułgarski statek handlowy Ruen i wezwał somalijskich piratów do poddania się. Piraci porwali tę jednostkę 14 grudnia. Siły morskie Unii Europejskiej poinformowały, że statek Ruen mógł być wykorzystany przez piratów do porwania dla okupu masowca Abdullah u wybrzeży Somalii w tym tygodniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Norbert Michalak. Sobota dobrze rozpoczęła się dla polskich kibiców. Iga Świątek szybciutko poradziła sobie w półfinale turnieju tenisowego w Indian Wells. Godzinę i 9 minut potrzebowała Polka, żeby pokonać Ukrainkę Martę Kostiuk 6-2, 6-1 i awansować do finału tego prestiżowego turnieju. W niedzielnym finale rywalką naszej tenisistki będzie Greczynka Maria Sakkari. Derby Poznania dla Lecha w 25. kolejce Ekstraklasy. Kolejusz pokonał Wartę 2-0. Gole dla zespołu z Poznania strzelił w drugiej połowie Christopher Welde. W innym wczorajszym spotkaniu Zagłębie Lubin zremisowało ze Stalą Mielec 0-0. Czterech Polaków zobaczymy w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na Mamucie w norweskim Vikersund. We wczorajszych kwalifikacjach najlepiej poradził sobie 5. Aleksander Zniszczał, 33. był Kamil Stoch, 36. Piotr Żyła, a 37. Dawid Kubacki. Zniszczał podkreśla, że wczorajsze skoki, również te treningowe, były dla niego bardzo udane. To był naprawdę fajny dzień, dużo frajdy było w tych skokach i no, jestem naprawdę zadowolony. Skok ten w kwalifikacjach poszedł za wcześnie i za bardzo do przodu, gdzie potem odczułem to zbliżając się do buli bardzo szybko, ale nie wyhamowałem prędkości i leciałem potem na sandu. Sam się dziwiłem, śmiałem, że tyle z tego skoczyłem, bo no, jak zobaczyłem tą bulę, to mi się ciepło zrobiło. Najlepszy był Słoweniec Peter Preufz przed Austriakami Stefanem Kraftem i Danielem Huberem. Początek dzisiejszych zawodów o 16. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Niestety pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. W centrum i na Dolnym Śląsku możliwe burze, na termometrach przeważnie 14-15 stopni, chłodniej około 10 na krańcach wschodnich. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czekają już Sylwia Białek i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry Państwa i moimi gośćmi. Dzisiaj są Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica. Dzień dobry Pani poseł. Dzień dobry. Po mojej lewej stronie Pani wiceminister Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Pani minister. Dzień dobry, witam. Pani wiceminister Anna Radwan, Polska 2053 droga. Dzień dobry. Dzień dobry. Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Panie ministrze. Dzień dobry Państwu. Stanisław Tyszka, Konfederacja. Dzień dobry Panie pośle. Dzień dobry Państwu. I Pan Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Dzień dobry. Pani Sińsko. Ciekawy tydzień za nami i w polityce zagranicznej, ale też w polityce krajowej. Ciekawy dzień za nami wczorajszym. Przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Wielu rzeczy się dowiedzieliśmy, wielu rzeczy się nie dowiedzieliśmy. Wśród rzeczy, które się dowiedzieliśmy, na przykład, że pan prezes do poduszki czyta aktualnie Arystotelesa, a wśród rzeczy, których się nie dowiedzieliśmy, no właśnie, jest dużo wątków związanych z Komisją Pegasusa. Jak pani, to może teraz zaczynam od pani wiceminister Katarzyny Lubnauer, jak pani ocenia to, co wczoraj usłyszeliśmy z ust pana prezesa? Szczerze mówiąc, było tam pewne rzeczy, które się, że tak powiem, nie trzymały kupy, dlatego że pan prezes z jednej strony twierdził, że on o niczym nie wie, bo wtedy, kiedy był kupowany Pegasus, to nie był w rządzie, w związku z tym nie miał dostępu do informacji, a równocześnie informuje, że Kamiński informował go, że ma być zakupiony system Pegasus. W związku z tym, jak rozumiem, albo ktoś łamał zasady dotyczące tajemnicy, albo pan prezes coś ściemnia. My mamy szansę też, bo jest obietnica ze strony pana ministra Siemoniaka, nie wszyscy to być może zauważyli, że będzie ujawniona pełna lista osób, które jeżeli można, jeżeli nie ma do czynienia z sytuacji, w której się toczy jakieś śledztwo, które mogłoby spowodować to ujawnienie informacji, zaburzenie, które były inwigilowane przy pomocy Pegasusa. Myślę, że to też część osób zostanie zaskoczona tą informacją, kto jeszcze był inwigilowany. No, szczerze mówiąc, afera jest duża, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, w której wiemy, że byli, no między innymi słyszymy o Krzysztofie Brejzie i również te tłumaczenia, że jak to się stało, że media publiczne miały dostęp do tego, co było na komórce pana Brejzy ze strony Jarosława Kaczyńskiego, były mocno, szczerze mówiąc, niezadowalające. Natomiast przede wszystkim pan Jarosław Kaczyński, mam wrażenie, że przyszedł obrażać komisję, obrażać, no zachowywał się w sposób, który pokazywał wyższość swoją nad całym światem. Niegrzeczne zachowanie, takie zachowanie pełne buty pod tytułem co mi zrobisz, niechęć do złożenia przysięgi w momencie, w którym mogło być część... To się pojawiają właśnie wątpliwości, czy dokładnie. Przecież część mogła w ogóle być w komisji w trybie tajnym, przecież już mieliśmy wcześniej inne przesłuchania w trybie tajnym, w związku z tym i tu mogło być tak to zorganizowane. W związku z tym, delikatnie mówiąc, widzieliśmy butę, chamstwo prezesa i brak, szczerze mówiąc, odpowiedzi na wiele pytań. Pan prezes mówił, że ma wiedzę tak naprawdę medialną. No właśnie to pytanie do pani Anity Kucharskiej-Dziedzic. Czy pan prezes ma taką wiedzę jak my wszyscy, czy trochę większą? No, pan prezes wczoraj troszeczkę się rzeczywiście gubił w tych swoich zeznaniach i raczej prezentował własne ego. Prezentował się na takiego żoliborskiego Ludwika XIV, który mówi: państwo to ja, służby to ja, wiedza to ja, mądrość to ja, doświadczenie to ja. Państwo to ja. I tak. Takie słowo też padło trochę akurat. Tak, to rzeczywiście było dosyć żenujące widowisko, ale pan prezes no, wystawił sobie też trochę antylaurkę, ponieważ przy tych pytaniach, kiedy się dowiedział, co wiedział, jak to wyglądało z przetargami, kto kupował, od kogo kupował, kto był oferentem, no tutaj ktokolwiek pytał, to pan prezes podawał inną wersję, więc myślę, ja już słuchałam tych zeznań pod kątem tego, jak się przygotowuje raport, bo my już jesteśmy po półmetku w komisji, w której ja pracuję, więc widziałam, że tam rzeczywiście do raportu sporo tych materiałów będzie. Natomiast tam się pojawiły bardzo ciekawe wątki, chyba trochę niezauważone przez dziennikarzy po tym wczorajszym słuchaniu. One na przykład takie, że jeżeli pan prezes przyznaje, że Pegasusa kupiło CBA, natomiast przyciśnięty pan prezes mówił, że oczywiście tak, do przestępców też miał służyć do podsłuchiwania przestępców, ale przede wszystkim miano tutaj śledzić osoby, które reprezentowały interes nie polski, a niemiecki i francuski, padła taka fraza. Czyli chciano szpiegów, jak rozumiem, śledzić, więc dlaczego w tym procesie decyzyjnym, w procesie kupowania nie brało udziału ABW? No i chyba właśnie dlatego, żeby ten zakup nie był finansowany ze środków publicznych i w pełni transparentny, także dla Sejmu, żeby sprawdzić, jak to było kupowane, ale właśnie, żeby to było, można było kupić z funduszy celowych i w sposób, który urąga wszelkim standardom państwa demokratycznego. Tam też padła informacja, że od pana prezesa, że jeżeli słuchano przestępców, to w połowie przypadków skończyło się to aktem oskarżenia. Więc tutaj myślę, jak się spyta ekspertów z prokuratury czy z policji, to sytuacja, w której używa się tego typu bardzo drogiego oprogramowania i bardzo drogiej procedury, a tylko w połowie przypadków śledzenia okazuje się, że można postawić zarzuty, to znaczy, że było to właściwie przesiewowo i na ślepo kierowane, ponieważ no, jeżeli prokuratura ma poważne podejrzenia wobec na przykład gangsterów, czy takich już powiedzmy bandytów poważnych, a nie kogoś, kto ukradł coś tam w sklepie, no to w takich wypadkach się stosuje tego typu drogie procedury, żeby się utwierdzić w ściganiu naprawdę poważnych grup przestępczych czy grup mafijnych. A tutaj to się nie potwierdziło, czyli rzeczywiście było to chyba jedna z zabawek, którą zakupiono, żeby się dowiadywać od obywateli, powiem tak, Bogu ducha winnych, a winnych tylko tego, że byli wrodzy panu prezesowi i rządzącej partii, do tego, żeby sprawdzić, co robią, jakie mają zamiary, jakie przedsięwzięcia i czy to może w jakiś sposób zagrozić partii rządzącej. No i to jest kolejna komisja, która pokazuje, że przez 8 lat raczej w Polsce budowano nie demokrację, a demokraturę i pan prezes stał za tym wszystkim jako osoba, która... To też wczoraj padło i to jest kolejny moment, w którym to pada. Pan prezes dużo więcej wie, niż chce powiedzieć i właściwie, jeżeli już coś mówi, to są to pomówienia. Więc po tych wczorajszym, to jest ostatnie zdanie, bo widzę, że już pani robi gesty, że powinnam kończyć. Wczoraj podczas tego słuchania także mieli, myślę, sporo materiału dla siebie pełnomocnicy wielu polityków, którzy będą mogli wystąpić z oskarżeniami wobec pana prezesa o pomówienia. Pan Bożej Poboże tutaj kiwał głową, znaczy kręcił głową, przecząco, więc Pani redaktor, gdyby nasza transmisja była także dostępna internetowo, online, to widać byłoby, że nie tylko kiwałem głową, ale łapałem się za głowę, słuchając przed chwilą tej wypowiedzi, bo ta wczorajsza komisja może być przez nas analizowana co najmniej w dwóch obszarach. Jeden taki dotyczący pewnej bieżącej polityki, pewnej gry politycznej, którą zawsze komisje śledcze, może poza tą pierwszą, chociaż niektórzy twierdzą, że już w przeszła przez tą pierwszą, która wyznaczyła pewien kierunek funkcjonowania tego typu komisji w Polsce, są pewnym politycznym teatrem. No i jeżeli popatrzymy na to na razie w tej pierwszej analizie w ten sposób, no to przepraszam, ale chyba obydwie panie, które zabierały głos przed chwilą, no nie widziały tego, jak to wczorajsze starcie przed komisją komentują publicyści, komentatorzy, internauci i to także, powiedzmy to bardzo wyraźnie, nieprzychylni obozowi Prawa i Sprawiedliwości. Ja wczoraj, jak oglądałem tę komisję, to się zastanawiałem, w którym momencie ktoś z zaplecza komisarzy, członków komisarzy, wyjdzie i rzuci ręcznik, bo po prostu to, w jaki sposób pan prezes Jarosław Kaczyński, z jaką swobodą, z jaką gigantyczną intelektualną przewagą, z jaką wiedzą, z jakim przygotowaniem merytorycznym obnażał taki bardzo chucpiarski charakter pytań, zwłaszcza pana komisarza Zębaczyńskiego, no to myślę, że naprawdę odsyłam do tych komentarzy w internecie, to był po prostu polityczny nokaut. No wszyscy ci, którzy myśleli, że można prezesa Jarosława Kaczyńskiego wysłać już na emeryturę, myślę, że są w potężnym szoku, bo to było po prostu różnica klas, kategorii, to tak jakby w walce bokserskiej do wagi ciężkiej wystawić kilku przedstawicieli wagi muszej czy koguciej. To po stronie komisji obnażone zostało nieprzygotowanie zarówno merytoryczne, jak i takie taktyczno-strategiczne. No to była po prostu kompromitacja i to mówią naprawdę bardzo nieprzychylni i prezesowi, i Prawu i Sprawiedliwości politycy. I to jest jeden wymiar. Te komentarze są zależne od tego, na jaką stronę wejdziemy. Ale ja właśnie celowo mówię o tym, że także komentatorzy, i to nie tylko tak zwani symetryści, ale ci, którzy stanowili w tej, w poprzednich kampaniach takie ciche zaplecze aktualnie rządzącej koalicji, stanowiącej zaplecze rządu Donalda Tuska, również wypowiadali się o tym krytycznie. I to jest pierwszy wymiar. Natomiast ten moglibyśmy pominąć. Ktoś można powiedzieć, no tak to jest w polityce. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No to wczoraj, raz jeszcze powiem, był ciężki nokaut po stronie pana prezesa, który właściwie jeden przeciwko kilkorgu, po tym jak wyłączono posłów Prawa i Sprawiedliwości, sobie naprawdę świetnie poradził. No ale drugi wymiar, i to już naprawdę poważna przed nami analiza, dotyczy właśnie tego merytorycznego aspektu. Jeżeli zarówno z konferencji ministrów Kamińskiego i Wąsika w środę, która była moim zdaniem takim bardzo precyzyjnym... To było oświadczenie bardziej niż... Bardzo precyzyjnym rozbiciem całej tej fejkowej, absurdalnej narracji, która dotyczy Pegasusa. I po tym wczorajszym wystąpieniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czyli wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, w pewnym okresie, który wyraźnie pokazywały zarówno konferencje, jak i wczorajsze przesłuchanie przed komisją, że jakie były motywy i powody, dla których zakupiono Pegasusa. No, proszę Państwa, powiedzmy wprost, tu się okazuje, że w tej całej fejkowej narracji, która przez całą kampanię była rozpuszczana, nawet nazwa tego oprogramowania jest po prostu medialnym wytworem, bo nie było tam przecież słowa tego, które publicznie wszyscy wymieniamy, a nawet i ja przed chwilą się na tym złapałem, mówiąc o Pegasusie. Tymczasem było to przecież oprogramowanie firmy NSO. W związku z tym widać wyraźnie to, pan prezes o tym też powiedział, jeżeli wykorzystywano to narzędzie. Powodem podstawowym była ta zmiana, która dokonała się w ostatnich latach i dotyczyła tego, że osoby z kręgów przestępczych wykorzystują coraz bardziej nowoczesne metody komunikowania się. I tak jak komunikatory, po prostu, których większość z nas także korzysta, rozmaite komunikatory internetowe, które uniemożliwiają tradycyjnie realizowaną kontrolę operacyjną, na przykład w formie podsłuchu, no to państwo, które chce przeciwdziałać skutecznie tego typu zjawiskom przestępczym, przestępstwom po prostu, musi być wyposażone. Tylko nikt nie ma wątpliwości do tego, że trzeba właśnie tego rodzaju przestępstwa w ten sposób badać. Natomiast tutaj dotyczyło ale... przede wszystkim ta komisja dotyczy podsłuchiwania polityków, ale to dziennikarzy. Ale o tym mówili adwokatów. Zarówno ministrowie Kamiński i Wąsik, jak i wielu polityków poprzedniego rządu mówiło o tym, że jeżeli prawdą miałoby być te wszystkie listy, które w mediach były publikowane, to nic prostszego, jakby aktualny minister koordynator do spraw służb specjalnych, czyli pan Siemoniak, po prostu upublicznił taką listę. Wyraźnie mówili o tym ministrowie na swojej konferencji, mówił o tym pan prezes. W 2021 roku, który pod względem wykorzystania tego typu narzędzia był takim najintensywniejszym, wykonywano 200 tego typu użyć systemu, co oznacza, że nawet nie było to wobec 200 osób, albowiem jedna osoba może mieć kilka urządzeń końcowych, tak zwanych, które były w tej sprawie wykorzystywane. I teraz pytanie. Ale jeszcze proszę pozwolić na jedno. A zatem, no mówię, także i w tym merytorycznym aspekcie ta sprawa została wyraźnie wczoraj rozmontowana, zdekonstruowana i myślę, że jeżeli ktokolwiek dziś próbuje mówić inaczej, jest w potężnym błędzie. Świat się zmienił i państwo, które dba o bezpieczeństwo swoich obywateli, musi sięgać po coraz to nowe techniki i technologie, tak jak robi to świat przestępczy. I teraz pytanie do pani wiceminister Anny Radwan. Czy pani zdaniem rzeczywiście wczorajsze starcie na ringu, takiego porównania użył pan minister, wygrał Jarosław Kaczyński? Oczywiście, jeżeli chodzi o format, to jest też cecha tych komisji, że tam jest dużo emocji, dużo przytyków, ale myślę, że to nie jest najważniejsze w tym wszystkim. Najważniejsza jest treść. W ogóle dobrze, że ta komisja ruszyła. Myślę, że wszystkim w tej komisji zależy na tym, żeby dojść do prawdy, żeby sprawdzić dokładnie, jak były te mechanizmy wykorzystywane też na potrzeby ówczesnej władzy, bo umówmy się tutaj, chyba nikt nie jest naiwny, że te mechanizmy Pegasus i inne metody były narzędziem dla ówczesnej władzy. Niekoniecznie. Być może tego jeszcze nie wiemy. Tak rozumiem, że tego jeszcze nie wiemy. Być może także przeciwko przestępcom, ale w znacznym stopniu wszystko wskazuje na to, że było to narzędzie do walki politycznej, które przyniosło swoje taśmy, ofiary. Ale przypomnę, że to, co mamy, te obajtkowe taśmy w tej chwili, które możemy słuchać, dość jednoznacznie wygląda w ogóle jak jakieś państwo mafijne. I szczerze mówiąc, jeżeli było jakieś podejrzenie, to chyba one powinny po zamknięciu sprawy być teoretycznie zniszczone, a krążą w tej chwili w mediach. W związku z tym, jak widać, służyło to głównie, że jak w mafii jedni łapią haki na drugich. Media publiczne publikowały zresztą te nagrania z Pegasusa. I teraz pan Stanisław Tyszka. Panie pośle, czy nie za wcześnie Jarosław Kaczyński został wezwany przed komisję, ponieważ taki wniosek wczoraj wysnuł Przemysław Wipler, który powiedział, że politycznego wieloryba na początek, tymczasem komisja powinna zebrać informacje i wtedy Jarosława Kaczyńskiego dopiero zaprosić. Przemysław Wipler, który zasiada w komisji z ramienia Konfederacji, bardzo słusznie zauważył przed jej rozpoczęciem, że komisja nie otrzymała otrzymała bardzo niewiele materiałów jak dotąd i nie otrzymała materiałów, które by wskazywały na jakąś wiedzę Jarosława Kaczyńskiego. Na razie. Wskazywał również na bardzo istotną kwestię, nie wiem, czy państwo pamiętają, czy nasi słuchacze pamiętają, że w pewnym momencie na spotkaniu z prezydentem Dudą premier Tusk wymachiwał dokumentami, o których mówił, że to jest lista ludzi, którzy byli nielegalnie inwigilowani systemem Pegasus. Proszę sobie wyobrazić, że Donald Tusk dotąd nie przekazał tej listy komisji śledczej. I szanowni państwo, to jest tak. Ja jestem wielkim zwolennikiem komisji śledczych jako instrumentu kontroli parlamentu nad władzą wykonawczą. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ona jest elementem pewnego teatru. To znaczy ja zaraz za 5 dni, zdaje się, 100 dni rządu Donalda Tuska. Zaraz do tego tematu nawiążemy. Mamy niespełnione obietnice takie jak podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Konfederacja złożyła taki projekt jak powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, dobrowolnego ZUS-u. Za chwilę będziemy ten wątek poruszać. Ale to jest bardzo istotny kontekst, dlatego że w momencie jak nie ma działania na poziomie chleba, no to się organizuje igrzyska. I to, co mnie martwi jako człowieka, który by chciał, żeby te komisje dobrze funkcjonowały, to to, że komisja się w bardzo dużym stopniu skompromitowała. Tam, szanowni państwo, zasiada przynajmniej 10 ekspertów pobierających pensje w wysokości kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie z kieszeni polskich podatników. Tak? Dlaczego pani przewodnicząca komisji w momencie, kiedy prezes Kaczyński odmówił złożenia przysięgi, czyli złożył niepełną, nie wstrzymała obrad i nie skonsultowała z tymi wysoko wynagradzanymi ekspertami, prawnikami, co dalej robić? Komisja powinna zostać zawieszona, dlatego że po prostu człowiek nie był zobowiązany przysięgą. No to miało charakter pewnego rodzaju rozmowy towarzyskiej. Był taki wniosek Przemysława Wiklera właśnie. Znaczy, ja rozumiem, że koalicja rządząca i PiS mają bardzo krótką ławkę, jeżeli chodzi o myślących polityków, posłów. Natomiast no... Nie lubię mówić ad personam, ale to trzeba powiedzieć. Znaczy, no pani przewodnicząca się ewidentnie nie sprawdza. Panowie z PiS-u, pan Ozdoba i pan Gosek, no zachowują się w sposób skandaliczny, wykluczeni, tak? No pan Zębaczyński ma ewidentne problemy z agresją, tak? No to po prostu z tego wyszedł cyrk. Tylko był bardzo atakowany, trzeba przyznać. Cyrk trwający cały dzień, prawda, na koszt podatników i ludzie muszą oglądać te karczemne awantury, które niewiele wnoszą. No, podobała mi się bardzo praca Przemysława Wiplera, bo tam jako jeden z nielicznych, może jeszcze z panem Bosackim starali się zadawać merytoryczne pytania, mimo że to miało formę, prawda, rozmowy towarzyskiej, poruszał kwestię tego, że prezes się raczył kiedyś był wypowiedzieć, że Pegasus służy śledzeniu szpiegów, tak? No to się zobaczymy, czy to będzie miało ciąg dalszy, czy rzeczywiście był używany do śledzenia szpiegów i dlaczego w tego nie zakupiło ABW, tylko CBA, prawda? Przemysław Wipler poruszał też kwestię tej nagranej rozmowy z prezesem Obajtkiem. Szanowni państwo, to jest dopiero początek awantury, dlatego że tutaj słusznie pani Lubnauer zauważyła, to są materiały, które nie zostały zniszczone. To prawdopodobnie były materiały z podsłuchu skierowanego wobec prezesa Obajtka. Ja przypominam, że Orlen jest firmą może najlepiej chronioną w Polsce przed podsłuchami, więc nie wierzę, że to był prywatny podsłuch. I te materiały, tak? Czekały na właściwy czas, no więc, żeby to upublicznić. I teraz mamy prawdopodobnie do czynienia z wojną wewnętrzną frakcji pisowskich. Tak? Ktoś chciał Obajtkowi zrobić krzywdę, teraz to wypuszczają. On tam załatwiał niby jakąś pracę dziennikarzowi współpracującemu z PiS. No te brudy wychodzą na jaw. Natomiast no, nie podoba mi się sprowadzanie komisji śledczej do wyzwisk, prawda, per świadek, per członek i tak dalej. No to ośmiesza tę instytucję. No i tutaj zarówno koalicja PiS, jak i prezes Kaczyński, no ośmieszają nasze państwo trochę. Pan Jarosław Sachajko, czy pani pośle, czy pan się czegoś po wczorajszej komisji dowiedział, czy pana wiedza na temat tego, jakby wykorzystywany Pegasus się rozszerzyła, powiększyła. Pani redaktorze, może na początek odniosę się do tego, co mówiła pani minister Lubnauer, że pan koordynator służb specjalnych, pan minister Siemoniak zapowiedział ujawnienie listy. I od razu mi się przypomniało to, co mówił pan wiceminister rolnictwa, pan Kołodziejczak. On już 3 miesiące temu zapowiedział ujawnienie listy i do tej pory tej listy nie ujawnił. Więc jeżeli pan minister Siemoniak mówi, że ujawni tę listę, to niech to zrobi. Niech nie straszy, tylko to zrobi, bo zgodnie z tym, o czym mówił pan minister Wąsik, jeżeli to było 150 osób rocznie w najbardziej aktywnym używaniu tego oprogramowania, to nie jest jakaś wielka lista, której nie można byłoby ujawnić. I wczorajszy dzień był bardzo smutnym dniem, wbrew temu, co pani mówi, bo on ośmieszył tę komisję, jej niemerytoryczne działanie. Ja nie mówiłam, że on był wesoły, ja powiedziałam, że ciekawy. A nie był ciekawy, a był smutny, bo mamy posłów, którzy sobie robią szopkę z bardzo poważnej rzeczy, bo oni na początek powinni zaprosić ekspertów dotyczących procedur. Powinni zaprosić sędziów, którzy wydawali zgody na te podsłuchy. Pan Tuleja. Na przykład pan Tuleja, który się tłumaczył, że on nie wiedział, na co wydaje zgodę. A sąd to jest dla obywateli najważniejsza rzecz. To jest trzecia władza, która właśnie ma bronić obywateli przed autorytarną władzą. Wczoraj było przesłuchanie eksperta, który mówił o wszystkich możliwościach tego oprogramowania. Tylko, bardzo dużych zresztą. Oczywiście, tylko właśnie redaktorzy Rzeczpospolitej powiedzieli, że ta licencja, którą Polska miała, nie miała takich możliwości, pełnych możliwości, jakie są. I one nie były w Polsce wykorzystywane. Więc może na początek trzeba byłoby zaprosić tych redaktorów Rzeczpospolitej, żeby oni wyjaśnili komisji, o czym rozmawiają. Ale to jest robienie po prostu szopki i ośmieszanie się posłów. No poza właśnie panem Przemysławem Wimplerem i Marcinem Bosackim, którzy próbowali zadawać jakieś pytania, tylko tam nie było tak naprawdę jakich pytań zadawać premierowi, bo tak jak zauważył pan Przemysław Wimpler, w dokumentach, które dostała komisja, w ogóle nie przewija się nazwisko pana premiera Kaczyńskiego. Więc to jest po prostu taka tania polityka, aby przykryć różne inne rzeczy. Podnoszenie podatków, niespełnianie obietnic wyborczych i trudną sytuację wojenną, jaka toczy się za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. O tym w ogóle nie rozmawiamy, a właśnie posłowie się ośmieszają. Ten temat jest poruszany. Pani redaktor, myślę, że zaraz będziemy o tym rozmawiali przy okazji spotkania w Berlinie, ale na razie on nie jest poruszany, a co gorsza, we środę w pytaniach bieżących na zadane pytanie panu wiceministrowi obrony, panu Bejdzie, on tam dużo mówił, a na koniec powiedział, że nie będzie zakupywane uzbrojenie, na którego nie będzie pieniędzy. No, czyli już jesteśmy przyzwyczajani do tego, że no, będziemy kupować, ale tylko tyle, na ile nas stać. A wielu ekspertów mówi, że za 2-3 lata może być zaatakowane NATO, więc o tym powinniśmy rozmawiać. Co mamy zrobić w tej chwili, żeby przygotować się, aby odstraszać, a jednocześnie powinniśmy rozmawiać o obronie cywilnej, która została zapomniana i niestety nie zostało niestety w ostatniej kadencji w tym zakresie zrobione. Więc to są tematy ważne, a nie ośmieszanie poszczególnych członków komisji, bo to oni się sami nie ośmieszają. Oni ośmieszają całą instytucję i całe państwo. Jedno jest pewne. Ciekawe tygodnie przed nami, jeśli chodzi o pracę Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa. Jeżeli będzie ujawniona ta lista, pani redaktor, w tym tygodniu, to się okaże, że nie będzie tak to ciekawe. Bo to nie chodzi o to, żeby to było... A może się okaże, że jednak ciekawe. To nie chodzi o to, żeby to było jakieś ciekawe czy show, tylko żeby w końcu naprawić te procedury. Bo jeżeli wychodzą w tej chwili taśmy... Nie, to chodzi o to, żeby niepokojącą sytuację wyjaśnić. Niepokojące to jest granie taśmami. Chociażby właśnie te taśmy, które były, na których jest pan prezes Obajtek. I w jaki sposób one wyszły. I teraz osoby, które ujawniły te taśmy, a nie zniszczyły, powinny pójść do więzienia. Jeżeli ktoś podsłuchiwał kogoś niezgodnie z prawem, bez zgody sądu, powinien pójść do więzienia. I ale myślę, że komisja to tego... No właśnie nie, jak widać nie. No ale bo prezes Prawa i Sprawiedliwości o tej sprawie nic nie wiedział, więc kolejni świadkowie myślę, że... I pani redaktor mógł nie wiedzieć, bo tam było kolejne ośmieszenie tej komisji, bo i pan prezes im powiedział przecież, że on o wszystkim nie miał możliwości wiedzieć. To im się może tak wydaje, że wszystkie rzeczy, które w Polsce są, przechodzą przez premiera. No nieprawda, jest to niemożliwe fizycznie. Premiera do spraw bezpieczeństwa. Pan Błażej Poborze, proszę jeszcze. Panie redaktor, prosiłem jeszcze jeden głos, dlatego że naprawdę, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego, czemu służyć miało to narzędzie, naprawdę odsyłam, jest dostępna w internecie ta konferencja, czy jak pani redaktor nazwała, oświadczenie obydwu ministrów, ministra koordynatora i jego zastępcy, ministra Kamińskiego i ministra Wąsika, którzy naprawdę merytorycznie krok po kroku wyjaśniają, jakie funkcjonalności miało to narzędzie. Między innymi to, że nie było możliwości edycji rzeczy znajdujących się na telefonie. To jest bardzo ważna informacja. A już mówienie tutaj, że tak próba budowania jakiejś opozycji między jedną formacją, jedną służbą specjalną, jaką jest ABW, a innymi, jest nieuprawnione choćby dlatego, że nawet w tym roku, który przypominaliśmy, czyli w 21, jak mówili panowie, połowa tych wykorzystań była właśnie ze względu na wniosek ABW. W związku z tym wszystkie formacje, służby specjalne podległe ministrowi koordynatorowi odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa korzystały z tego narzędzia do walki z przestępczością i tyle. Więc nie mówmy, że tylko jedna z formacji, bo połowa to były użycia na wniosek ABW. Jeszcze jedno zdanie, pani Anita Kucharska-Dziedzic. Jedno zdanie, bo to trzeba wyjaśnić. Otóż oprogramowanie Pegasus zostało opracowane i jest dystrybuowane przez firmę NSO Group izraelską. Natomiast w Polsce był pośrednik firma Matic. Wobec firmy Matic też pojawia się sporo kontrowersji. To wczoraj na komisji wybrzmiało. Natomiast jest jeszcze kilka kwestii, które należałoby przy tym poruszyć, które były ciekawe, ponieważ pan prezes Kaczyński, który był wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, na pytania, skąd wiedział o tym czy o tamtym, mówił, że ma absolutne zaufanie i o wszystkim dowiadywał się od pana ministra Kamińskiego. I tu przechodzimy do clou tego problemu, ponieważ to, co powiedział wczoraj pan profesor Kosiński, też jest bardzo ciekawe, a mówił o tym, że były naciski na niego, żeby nie zeznawał i nie opowiadał, nie rozmawiał z Komisją Senacką. To jest, myślę, bardzo oburzający wątek, który należy sprawdzić. No i kwestia też dotycząca tego, że przecież jeżeli mówimy o panu ministrze Kamińskim, przepraszam, no to mówimy o człowieku, który został skazany za wytwarzanie dowodów w nieistniejącej pani sprawie. Pani nawet nie zna, widać... Dobrze, może się pan w tym momencie bardzo uruchomił, ja rozumiem, na komisjach wygląda to dokładnie tak samo i za to wczoraj zostali wykluczeni panowie posłowie Gosek i Ozdoba, za to, że w momencie, kiedy się mówi rzeczy dla państwa niewygodne, natychmiast się uruchamiacie, zakrzykujecie, wtrącacie się i stosujecie argumenty ad personam. Pan też dzisiaj powiedział, że się pan łapał za głowę na to, co powiedziałam. I to był ja czy pani. Tak, ja oczywiście. Się łapałem, bo nie ma pani pojęcia dobrze, o obszarze, w którym właśnie się wypowiada. I teraz nie właśnie mówi pan o tym, że nie mam pojęcia o obszarze, no nie w którym ma pani, się wypowiada. Jakie ma pani właśnie przygotowanie mam. Do tego, żeby się na tym kończymy wątek dotyczący komisji śledczej. Bardzo dziękuję za państwa wypowiedzi w tej kwestii. Natomiast już ten temat się pojawił, bo wczoraj, mówiąc o ciekawym dniu, spotkanie w Berlinie, szczyt Trójkąta Weimarskiego. Premier napisał później w mediach społecznościowych, że twierdzenia o śmierci Trójkąta Weimarskiego są mocno przesadzone. Wcześniej wspólna wyprawa premiera i prezydenta za ocean, też bardzo ważna wizyta z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. I w tle wątek wymiany ambasadorów. 50 ambasadorów zostanie wezwanych do kraju. No właśnie, jak ta polityka zagraniczna teraz będzie prowadzona w sytuacji, gdy prezydent na wymianę ambasadorów się nie zgadza. Pani minister Lubnauer. No przede wszystkim widzimy, że wreszcie mamy politykę zagraniczną. Nie mamy polityki na potrzeby wewnętrznej polityki umacniania się partii rządzącej, tylko mamy politykę zagraniczną, która ma budować państwo, zapewnić państwu bezpieczeństwo. Dobrze, że wspólnie pojechali pan premier z panem prezydentem do Stanów Zjednoczonych, dlatego że w kwestiach związanych z naszymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi, w kwestii NATO, powinniśmy mówić jednym głosem, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony to, że natychmiast potem był Trójkąt Weimarski, jednak formuła, która za czasów rządu PiS praktycznie prawie zamarła, w tej chwili została odtworzona, która pozwala Polsce być w trójce państw, które rzeczywiście decydują o przyszłości Unii Europejskiej i o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i o kwestiach pomocy Ukrainie. No bo chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że w momencie, w którym sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest o tyle niepewna, że zaraz są wybory, i może się diametralnie zmienić, bo znamy zapowiedzi Trumpa i jego praktycznie wypowiedzi wbrew traktatom NATO dotyczącym zapewnienia sobie wzajemnie bezpieczeństwa, no to w tym momencie trzeba budować też to bezpieczeństwo europejskie. Z jednej strony korzystamy z tego, że kupujemy duże ilości broni, jest rzeczywiście 4% PKB na wydatki obronne, że mamy sytuację, w której jest teraz duże zamówienie, będzie ze Stanów Zjednoczonych, również z kredytem na pokrycie przynajmniej części tego, no to jest z jednej strony, to jest zabezpieczenie nam bezpieczeństwa, ale z drugiej strony to właśnie Unia Europejska musi przygotować, państwa Unii Europejskiej muszą przygotować środki na pomoc Ukrainie, bo w tej chwili, w momencie, w którym jest pad dotyczący programu pomocowego blokowanego przez republikanów w Stanach Zjednoczonych, no to jakby... to w interesie całej Unii Europejskiej, a szczególnie Polski, jest kwestia pomocy Ukrainie, której traci, która kończy jej się po prostu środki obronne, kończy jej się po prostu amunicja, kończy jej się wszystko to, co pozwala jej się bronić. Bardzo dobrze, że się spotkał i Trójkąt Weimarski, bardzo dobrze, że była ta wizyta, ale przede wszystkim widać, że wraca polityka zagraniczna, że po długim czasie, gdzie Polska była jakimś krajem gdzieś na marginesie, który nie umiał budować sojuszy, nie potrafił mówić bardzo zdecydowanie w imieniu całej na przykład Unii Europejskiej. Znowu Polska stała się krajem, który te sprawy rozgrywa dzięki, powiedzmy szczerze, polityce rządu Donalda Tuska. A jak prowadzicie, teraz pytanie do pani Anity Kucharskiej-Dziedzicy, polityka właśnie, gdy zamieszanie z ambasadorami jest? No, tutaj rzeczywiście jest zamieszanie z ambasadorami, więc wiadomo, że ta kohabitacja pana prezydenta i rządu nie przebiega dokładnie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Dobrze, że są te symboliczne gesty, które miejmy nadzieję będą miały przełożenie także na praktykę w postaci wspólnego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ale to, co powiedziała przed chwileczką pani minister, ja bym to kontynuowała, bo rzeczywiście się zmieniło w Polsce bardzo dużo i ta wizyta wspólna w Stanach Zjednoczonych ma także inny wymiar, ponieważ też Amerykanie podkreślają, że my wewnątrz NATO mamy kogoś, kto jest takim, takim państwem, do którego nie można mieć zaufania, co do jego lojalności wobec NATO. Mówił tak o Węgrzech. I przypominam, że Viktor Orban był najbliższym sojusznikiem poprzednich rządów, rządów Prawa i Sprawiedliwości, a w tej chwili ten Viktor Orban jest ostatnim niegrzecznym chłopcem w ramach NATO, co do którego nie można mieć zaufania. Więc myślę, że też to, że się przesuwa pewien takie miejsce wpływu, miejsce decyzyjności i wskazane jest tutaj ta reaktywacja Trójkąta Weimarskiego i to, że pokazujemy się, tworzymy nowy sojusz. Tutaj pan prezydent Macron już został przekonany do zmiany stosunku do wojny ukraińsko-rosyjskiej, do agresji Rosji na Ukrainę. Myślę, że jeszcze trzeba przekonać do wielu rzeczy pana Scholza. I Europa musi zadbać o jedność, bo za chwileczkę Europa będzie zagrożona. Ta granica się przesuwa. Wczoraj też były doniesienia o zakłócaniu sygnału GPS w samolocie, którym leciał minister obrony Wielkiej Brytanii. Więc tak naprawdę ta wojna gdzieś się już toczy. Nie jest to wojna wielkoformatowa, ale no, takie wzajemne wskazywanie wpływów i możliwości poszczególnych układów pomiędzy Rosją a powiedzmy całym światem demokratycznym, ona się toczy. Więc dobrze, że to spotkanie było zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i spotkanie pana premiera Tuska z panem Macronem i Scholzem. To może teraz pytanie do pani wiceminister spraw zagranicznych, pani Anny Radwan. Proszę powiedzieć właśnie, jak to z pani perspektywy wygląda, jak te przygotowania do prowadzenia polityki zagranicznej. Pytanie, skąd ta lista? Bo pani redaktor mówiła o liście odwołanych ambasadorów. O liście jest szef dyplomacji mówił, tak, że 50 ambasadorów zostanie. Ministerstwo spraw zagranicznych nie opublikowało żadnej listy, więc tutaj rozumiem, że jesteśmy w sferze medialnych domysłów. I tutaj podchodzimy do tego spokojnie. Jeżeli chodzi o ambasadorów, to jest taka praktyka i w dyplomacji, i w polityce zagranicznej, że premier, minister spraw zagranicznych, rząd opiera się na dyplomacji, której ufa, z którą współpracuje, z którą realizuje swoje priorytety. I to nikogo nie powinno dziwić. Tak się dzieje na całym świecie, w państwach europejskich, międzynarodowych dyplomacji. W miarę zmiany rządu są wymieniani. I tutaj myślę, że nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia, wielkiej afery. Części osób, z tego co wiem, też kończy się kadencja. Część osób, mówiąc otwartym tekstem, po prostu nie spełniają też kryteriów merytorycznych, bo umówmy się, nie musimy się oszukiwać, że nie wszystkie nominacje... Obniżono te wymagania przecież. Staram się dyplomatycznym językiem dzisiaj mówić. Tak. Nie wszystkie kryteria, które powinien dobry dyplomata spełniać, dotychczas były spełniane, więc tutaj bym nie robiła jakiejś wielkiej wokół tego draki. Oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pan minister Radosław Sikorski też ma pewne ustalenia i jest w kontakcie z panem prezydentem Andrzejem Dudą, więc tutaj liczymy na to, że to będzie przebiegało w sposób odpowiedzialny, bo tak jak tutaj przedmówcy też mówi, wchodzimy w bardzo trudny moment w polityce międzynarodowej, pełen wyzwań i tutaj dobra, silna dyplomacja, na której polski rząd może się opierać, no to jest podstawa skutecznej polityki międzynarodowej. Pytanie do pana Błażeja Pobożego. Czy właśnie ta rozmowa z prezydentem, z panem prezydentem na temat wymiany ambasadorów, czy ta rozmowa się odbywa? Czy były jakieś ustalenia takie właśnie w sferze medialnej, te ustalenia krążyły, że było porozumieniem? Czy porozumienia nie było? No właśnie najbardziej przerażające jest to, że obok tego naturalnego w warunkach koabitacji dialogu między panem prezydentem a ministrem spraw zagranicznych dostajemy pewien pakiet informacji medialnych. Żeby, ale tak, tylko że no ktoś za tymi informacjami stoi, politycy się do nich odnoszą. Jaki to idzie sygnał w świat? Ale to nie było rozmowy między resortem dyplomacji a prezydentem, między premierem rozmowy, a prezydentem na temat rozmowy i pan prezydent wyraźnie artykułował, również ministrowie z kancelarii prezydenta również to wyraźnie podkreślili, że jakakolwiek próba zmiany ambasadora wymaga tutaj zgody pana prezydenta. W związku z tym wypuszczenie do mediów w ten czy w inny sposób, a w konsekwencji później komentowanie tego typu listy ambasadorów do usunięcia, jest tak naprawdę igranie z bezpieczeństwem polskiego państwa. Jeżeli słyszymy o 50 ambasadorach, mówię cały czas o informacjach medialnych, to musimy mieć świadomość, że to jest praktycznie połowa wszystkich ambasadorów polskiego państwa. I tu dochodzimy do rzeczy najważniejszej. To są ambasadorowie polskiego państwa, ambasadorowie Rzeczpospolitej Polskiej, a nie tej czy innej władzy. Niestety obserwujemy takie zjawisko polegające na takiej trochę bezrefleksyjnej czasem wymianie kadr. No i jeżeli to dotyczy jakichś tam urzędów mniejszego znaczenia, pewnie ktoś mógłby powiedzieć, no taka praktyka. Ale jeżeli słyszymy, że w polskiej policji podaj dwóch komendantów wojewódzkich nie zostało zmienionych, jeżeli Państwowej Straży Pożarnej również praktycznie miotła w ten czy w inny sposób skłoniła do rezygnacji większość. No i teraz słyszymy, że w sytuacji szczególnie niebezpiecznej na świecie polskie państwo ma w jednej chwili i to w sposób, jak rozumiem, jakiś też bez konsultacji pozbawiona połowy swoich ambasadorów. Przypominam, zgodnie z konstytucją, pan prezydent jest osobą, która musi wyrazić zgodę na zmianę. Jak sobie państwo to wyobrażają? I tutaj zapytam nawet panią minister, która cieszę się, że się odcina trochę od tej medialnej informacji. Jeżeli nie będzie takiej zgody, to co? Siłowo, tak jak w mediach, siłowo, tak jak w prokuraturze zamierza się dokonać zmiany tych ambasadorów? I co wtedy? Przecież rząd wiemy, chce pracować, przecież, taki jest argument, że rząd chce pracować z ludźmi zaufanymi. Jak prowadzić politykę zagraniczną? Pani redaktor, szanowni państwo, tylko że jeżeli nie będzie zgody pana prezydenta, pan prezydent wyraźnie powiedział, że na tego typu działania się jak usuwanie... Placówkami będą kierować szefie d'affaires. Ale jaki to jest sygnał dla świata? Jakie to jest obniżenie rangi polskiego przedstawicielstwa? Ja myślę, to pytanie może trafić do pana Przemysława Cyszki, bo czas nas goni. Odpowiedzialności też pana prezydenta i myślę, że tutaj nie będzie chciał też iść na A wyrazem na odpowiedzialności wojnie, jest wypuszczanie do mediów informacji o tym, że 50 ambasadorów, listę ich można nawet w internecie się znaleźć, których państwo zamierza się i jak w takiej sytuacji usuwać. Prowadzić politykę zagraniczną? To pytanie do pana Stanisława Tyszki. Ważne cywilizowane państwa, takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, mają zawsze pewną ciągłość polityki zagranicznej. Tak? Czyli jest pewien element polityki, którą wyciągamy ponad podziały partyjne, ponad typowe dla demokracji spory. U nas niestety, w naszym państwie w dużym stopniu tekturowym, ta wojna plemienna, wewnętrzna między PiS-em a Platformą przenoszona jest na wymiar międzynarodowy i to jest dla Polski bardzo szkodliwe. Ja przypomnę, że w momencie, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, a ministrem spraw zagranicznych Radosław Sikorski, miała do czynienia sytuacja identyczna. Też był spór o ambasadorów. Minęło ile? Kilkanaście lat i wracamy do tego samego. W warunkach kohabitacji niestety takie rzeczy się zdarzają. Pani redaktor, proszę zauważyć całą historię wokół sądownictwa, wokół atomu, wokół CPK. Dlaczego nie może być pewnych kwestii, na które się nie przenosi tej plemiennej wojny, która ostatecznie sprowadza się do nienawiści między Tuskiem a Kaczyńskim, tak? Ja bym bardzo chciał, żebyśmy w takim państwie żyli. Idealnym niemalże. Natomiast jeszcze wracając do tej kwestii, do kwestii bezpieczeństwa. Ja jako przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji od 2 miesięcy apeluję do marszałka Hołowni o to, żeby w Sejmie odbyła się debata o bezpieczeństwie. Uważamy, że to jest bardzo istotne, również w wymiarze edukacyjnym. My mieliśmy parę dni temu opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli, którego wnioski są tragiczne. Jeżeli chodzi o dostęp do schronów, to nawet 4%, no właśnie oni to zweryfikowali, nawet 4% ludzi nie ma dostępu do schronów innych innego rodzaju ukryć. Tak? Obrona cywilna nie istnieje, zlikwidowana, uwaga, ustawą o obronie ojczyzny. Tak? No, to naprawdę jesteśmy ewenementem na skalę światową jako państwo, za granicą którego toczy się wojna. Tak? Mamy marszałka Hołownię, który chce wgniatać Putina w ziemię. Tak? Mamy ministra Sikorskiego, który za Macronem powtarza, że wyobraża sobie wysłanie wojsk NATO na Ukrainę. Ja na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego powiedziałem premierowi Tuskowi i prezydentowi Dudzie, że prezydent Biden powinien usłyszeć od polskiego premiera i polskiego prezydenta, że Polska nigdy w życiu nie wyśle wojsk na Ukrainę. I chciałbym, żeby to była też kwestia ponad podziałami, tak? No co jest, nie dawajmy się wciągać, prawda, przez jakąś tam grę również podyktowaną polityką poniewewnętrzną Macrona i nieprzemyślane do końca wypowiedzi ministra Sikorskiego w tego typu rzeczy. Natomiast zadbajmy o to, żeby budować nasz potencjał odstraszania, tak? Ja też poruszałem kwestię taką, że Polska ze względu na kolosalne znaczenie geopolityczne w tej chwili, gdyby nie my, już Ukrainy by nie było. Powiedzmy to sobie wprost, tak? Wszystkie szlaki dostaw idą przez Polskę. Militarne, humanitarne. My powinniśmy mieć udział w programie współdzielenia broni nuklearnej, broni jądrowej, nuclear sharing, tak jak ma 5 państw NATO, które nie mają tej broni, same nią nie dysponują. I Polska w tym momencie powinna mieć, to byłby element odstraszania. Poza tym powinniśmy prowadzić przeszkolenia ludzi. Rezerwiści teraz są powoływani na krótkie szkolenia i mówią tak, że hełmy z czasów PRL-u, niechroniące przed niczym, używane mundury, podarte kurtki i tak dalej. No, o czym my tu mówimy? Mówimy o tym, że zaraz Tusk będzie chciał dodatkowo opodatkowywać ludzi, żeby wysyłać znowu uzbrojenie na Ukrainę, a nasi rezerwiści nie mają w czym chodzić. No więc zachowujmy pozory, zachowujmy proporcje, dbajmy o nasze bezpieczeństwo przede wszystkim, o tym, żebyśmy mieli zdolność odstraszania i żebyśmy w razie czego, prawda, mogli w jak największym stopniu polegać na sobie. I ocenę polityki zagranicznej, tego co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, zapytam pana Jarosława Sachajka. Powinniśmy rozmawiać poważnie i merytorycznie, a nie wzniosłe hasła, że wydarzyło się, zmieniło się bardzo dużo, no bo pojawiło się spotkanie Grupy Weimarskiej na najwyższym szczeblu. Ale reaktywacja Trójkąta to jest jednak ważna sprawa. Bardzo ważna, tylko nie wiem jaka reaktywacja, pani redaktor. Wystarczy zajrzeć do Wikipedii i pani się dowie, że ostatnie spotkania dwa były w 2023 roku, w czerwcu i w lutym, a poprzednie było w 2022. Czyli te spotkania na najwyższym szczeblu się odbywały regularnie. Deklaracje takie nie padały. Pani redaktor, już właśnie jesteśmy przy deklaracjach, bo może prezydent Biden pogodził Niemcy oraz Francję. No. Ja, na pewno w tej chwili Ukraińcy są dużo spokojniejsi, bo już szósty raz pan prezydent, pan Scholz powtórzył, że będzie pomagał, kanclerz Scholz będzie pomagał Ukrainie, chyba tylko, żeby Ukraina zdążyła, przetrwała, zanim nie upadnie, bo takie pomaganie, nie pomagając samymi deklaracjami, nic nie dają. No, proszę zauważyć, ale prosiłbym pani minister, no to zaangażowanie, że trzeba było rok czekać na deklarację, że nie dadzą Taurusów, czyli tych rakiet manewrujących, które by rzeczywiście mogły zmienić obraz tej wojny, no to jest takie pusta deklaracja. Była deklaracja taka, że nadwyżka zysków z majątku Rosji tutaj w Europie Zachodniej będzie wykorzystywana na pomoc Ukrainie. A dlaczego do tej pory w ogóle ten majątek nie został skonfiskowany i przeznaczony na pomoc Ukrainie? Będzie tak pomagane, już jest pomagane, że żywność rosyjska destabilizuje rynek europejski. Proszę zobaczyć, 2 lata i nie można pozbyć się z rynku europejskiego żywności ukraińskiej. Mam nadzieję, że w końcu pozostałe państwa Unii Europejskiej zaczną przeznaczać przynajmniej 2%, a ta deklaracja pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby to było 3%, jest bardzo ważną. Tylko ani prezydent Niemiec, ani Francji nie powiedzieli, że się do tego zastosują. Więc przez lata Niemcy nie inwestowali w swoje wojsko, swoją obronność i dalej nie chcą inwestować w obronność, bo inwestują w Ale trzeba sobie wyznaczać takie szczytne cele. Panie pośle, teraz może jeszcze na koniec. Króciutko, zostało nam niewiele czasu. W przyszły piątek, 22 marca studni rządu Donalda Tuska. I teraz krótko ocena, czy pani minister, tak naprawdę z ręką na sercu, zrobiliście wszystko, co w tym czasie zamierzaliście? Po pierwsze, zauważmy, że każdy z nas jako w ministerstwie jest odpowiedzialny za pewne kamienie, za pewne konkrety, za pewne działania. Kamienie milowe też, że powiem szczerze, że w tej chwili na przykład realizujemy kamienie milowe, które powinny być zrealizowane w 2022 roku. Tak jest na przykład z polityką cyfrowej transformacji, którą realizujemy i którą przyjmiemy do prawdopodobnie w czerwcu tego roku, a powinna być zrealizowana w trzecim kwartale 2022 roku. Więc to jest przykład, jakie mamy opóźnienia, jeśli chodzi o realizację w ramach KPO. Zresztą podobnie z innymi rzeczami, które akurat, ponieważ odpowiadam też za transformację cyfrową w ramach Ministerstwa Edukacji, poza kształceniem ogólnym, to widzę. Już jeżdżę teraz dużo po Polsce, nauczyciele już dostają z podwyżki już 85%. Dostało to, był też nasz konkret, jeden ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, ale również element porozumienia. Ale zwiększenie kwoty większej od podatku na przykład nie drgnęło. Tak, ale drgnęło o bardzo wiele innych elementów. Jeśli chodzi o kwestie zarówno w edukacji, realizujemy kolejne zobowiązania nasze, jak i również w innych dziedzinach coraz więcej z tych elementów jest realizowanych. Zauważmy, że my robimy to wszystko, wiedząc jednocześnie, że w bardzo wielu przypadkach nasze decyzje parlamentarne będą negowane przez pana prezydenta. Tak jest na przykład z pigułką dzień po, gdzie była bardzo jasna deklaracja z całej koalicji. Przeszła bardzo szybko ta ustawa, natomiast pan prezydent już zapowiedział swoje weto. W związku z tym, mimo tego, że mamy blokady ze strony pana prezydenta, koalicja realizuje swoje zobowiązania, krok po kroku. Które? Swoje, no w przypadku wypełniłam już na przykład podwyżki 20% dla całej sfery budżetowej, 30% dla nauczycieli, 33%. Ja patrzę na swoje edukacyjne, mamy zarówno kwestie oceny z religii, jak i mamy kwestie prac domowych, to rozporządzenie wejdzie w kwietnie. Mamy rozwiązania dotyczące lekkich plecaków, zmiany ustawowe będziemy zaraz wprowadzać dotyczące tego, żeby każdy podręcznik miał swój odpowiednik cyfrowy. W związku z tym punkt po punkcie realizujemy swoje zobowiązania. I pan Stanisław Tyszka podnosił rękę. Panie pośle, czy tutaj właśnie te zmiany zapowiedziane, konkrety, czy nie założono to? Likwidacja HiT-u. Znaczy mnie wyborcy trzeciej drogi Platformy Obywatelskiej pytają, co z realizacją obietnic takich jak 60 tysięcy kwoty wolnej, powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, dobrowolny prace ZUS dla przedsiębiorców, likwidacja podatku Belki, dlatego że już zaczynają powoli widzieć, że rządy Tuska to jest pełna kontynuacja rządów PiSu, polegająca na tym, że mamy do czynienia z rozdawnictwem. 800+ było niby pisowskie, teraz jest platformerskie. Te podwyżki dla sfery budżetowej zamiast odciążenia ludzi ciężko pracujących na utrzymanie naszego państwa. Czyli mamy dokładnie tą samą filozofię myślenia o państwie. Jedyna Konfederacja mówi, w końcu należy odciążyć ludzi, którzy ciężko pracują, tak, właśnie tymi obniżkami podatku. I proszę zauważyć, że każdy z tych projektów, i kwota wolna, i dobrowolny ZUS, i likwidacja podatku Belki, i powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej, byłby przez prezydenta Andrzeja Dudę podpisany. No właśnie, ale czy byłby wtedy skierowany też Od czterech miesięcy proszę Hołownię, marszałka Hołownię, żeby dopuścił w ogóle kwotę wolną projekt Konfederacji pod obrady Sejmu, tak? Ale zamrażarka marszałka działa. Apeluję o to, żeby to się stało na najbliższym posiedzeniu Sejmu. I to jeszcze pytanie na koniec do pana Błażeja Pobożego. Czy właśnie jeśli kwota wolna od podatku trafiłaby do pana prezydenta na biurko, też by powędrowała w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego? Proszę państwa, miało być 100 konkretów, a jest ponad 100 ministrów i prawie 100 nowych limuzyn w przetargu zakupionych. To po pierwsze, a jeśli chodzi o kontrolę następczą, to no, oczywistym jest fakt, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z niekonstytucyjnym składem Sejmu, pan prezydent musi poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, bo zgodnie z konstytucją Sejm liczy 460 posłów, a nie 459 czy 461. Marszałek Hołownia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie którego też są spory, czy ten Trybunał Konstytucyjny powinien w takiej formie znaczy, istnieć. Panie redaktor, istotnie, do tego przyczynił istotnie, się pan prezydent istotnie ma pani rację, czy mają państwo rację mówiąc o tym, że doszło w Polsce do tutaj na totalnego podeptania porządku konstytucyjnego po wyborach. Pan prezydent postępująca bodnaryzacja prawa, sprawiła, że mamy w tej chwili tego typu chaos, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność aktualnie rządząca koalicja, a w tym wypadku zarówno marszałek Hołownia, jak i minister Bodnar. To jest fatalna sytuacja, która jest konsekwencją tych zmian, które są prowadzone. I ja przed chwilą, znalazłem 100 konkretów. Ze 100 konkretów zrealizowano 8. A przypomnę, że to była obietnica wyborcza. Najważniejszych, tak. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Państwo i moimi gośćmi byli pani Anita Kucharska-Dziedzic z Lewica. Bardzo dziękuję. Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Anna Radwan, Polska 2053. Droga Bożej Pomorze, Kancelaria Prezydenta. Jarosław Sachajko, Kukiz 15 i Stanisław Tyszka, Konfederacja. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Nazywam się Walt Bedford i jestem człowiekiem. Do czego może doprowadzić technologiczna euforia ludzkości? Piotr Skocznicki. Stan euforii. W śmiertelnym pojedynku głównych bohaterów usłyszymy Piotra Adamczyka i Andrzeja Ferenca. Dolecieliśmy? Cieszę się, że dochodzi pan do siebie. Gdzie reszta? Science Fiction na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna na wyprzedaż w MediaMarkt. Smartfon Motorola Moto G24 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 899 zł. Teraz za 799 zł. Taniej aż o 100 zł. Tysiące produktów dawniej. MediaMarkt. Ach, wiosna. Czas się trochę poruszać. To może ruszymy nad morze? Najpierw skoczymy na Allegro. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego tysiące rowerów w super cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Kochanie, czas na misję. Bez tego ani rusz. Papier toaletowy marki Carrefour. 10 rolek taniej w zestawie. 13,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 16 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 13,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych.